najlepsza brygada kawalerii kontestacyjnej całej naprzód! Prosto z frontu walki o wolność. Witam was bardzo serdecznie w bojowym skrzydle kontestacji, z tej strony Mariusz. Jest to drugi odcinek BSK, mam nadzieję, że nie ostatni. No powiedzmy, że BSK, które pojawiło się niedawno na antenie, nie przyczyni się do zdelegalizowania kontestacji przez polskie biurwy. No cóż, na pewno ta audycja da im kilka powodów. Aczkolwiek patrząc na to, ile dzisiaj rzeczy jest nielegalnych i do jakiego ad absurdu dochodzi to wszystko, myślę, że możemy ich po prostu wyśmiać, zabić śmiechem i w ten sposób rozprawić się z biurwami raz na zawsze. Witam was bardzo serdecznie. W tym odcinku na celownik wziąłem sobie mit. Mit o tym, że Polacy są za dobrzy dla swoich wrogów. No co ty kurda? W tym odcinku będę udowadniał, że jest to totalna bzdura, tudzież hipokryzja. Jak często zdarzało się wam słyszeć ten frazes: my Polacy jesteśmy zbyt dobrzy dla naszych wrogów? No, nie dosyć często, dlatego postanowiłem rozprawić się z tym mitem niczym pogromcy mitów. Co jest nie tak? Rzecz w tym, że Polacy wcale nie są dobrzy dla swoich wrogów. Polacy są po prostu durni. Są durnowaci do granic możliwości. Setki razy spotykaliście się z frazesem, że komuna wróciła. Ale komuna tak naprawdę nigdy nie zniknęła. Komuna nie zniknęła, ponieważ w przeciwieństwie do powiedzmy nazizmu, komuniści nigdy nie zostali podstawieni pod ścianą i rozstrzelani. Nie było takich zdarzeń. I stąd mit, że Polacy byli za dobrzy dla swoich wrogów, że odpuścili, prawda, nie karali komunistów. Przepraszam was bardzo. Pamiętacie takie zdarzenie jak list biskupów polskich do biskupów niemieckich kościoła katolickiego, w którym pada słynne "przebaczamy i prosimy o przebaczenie"? Tak, w tym momencie mogę powiedzieć, Polacy wybaczyli swoim wrogom, swoim oprawcom. Ale w sytuacji, w której nikt nie napisał otwartego listu narodu polskiego do komunistów, w którym padałoby "wybaczamy wam", jak można mówić o tym, że Polacy są za dobrzy dla swoich wrogów? Polacy są po prostu za durni. Polacy, krzycząc "wolność, wolność, hura, solidarność", przegapili po prostu ten moment, kiedy trzeba było wieszać komunistów. Komuniści sobie zeszli do podziemia, poukrywali się, zabunkrowali się. W momencie, jak się okazało, że nikt nie zamierza ich rozliczać, ścigać i tak dalej, powyłazili i dalej wzięli się za rządzenie państwem. Poprzez jakieś marionetki i tak dalej. Tak więc mitem jest to, że Polacy są za dobrzy dla swoich wrogów, ponieważ Polacy są po prostu za durni. Są głupi. Tępi. Przegapili ten moment, kiedy trzeba było rozliczać swoich wrogów, kiedy trzeba było chwycić za mordę i po prostu powiesić. I teraz ponoszą tego konsekwencje. W latach 70., jak wyszli na ulicę studenci, to oni wyszli, realnie rzecz biorąc, walczyć o wolność słowa. Im naprawdę zależało na tym, żeby Polska była wolna, żeby można było powiedzieć, co się chce, żeby można było mieć wolność poglądu, wolność wyznania i tak dalej, i tak dalej. I oni realnie walczyli o wolność. Wolność i wolność! Chcę tylko nasze pieniądze, a nie pana Tuska, ani żadnego urzędnika. My nie jesteśmy dziećmi, żeby urzędnicy decydowali. Milicja ich skatowała. Rozpędziła w Trymiga. A co robili w tym czasie robotnicy? Czytali sobie wyborczą, prawda, chodzili do pracy, ich to nie dotyczyło, po co im jakaś wolność? W momencie, gdy, jak to stwierdził kreator, zabrakło kotleta, oni wyszli na ulicę i zaczęli robić rozruchy, prawda, tu tego, tamtego, strajki, protesty, a potem jeden koleś przeskoczył przez płot, inna gruba baba zatrzymała tramwaj i rewolucja się wielka wydarzyła, bo oni obalili komunę. Dzisiaj wielu ludzi dziwi się, dlaczego ci dawni solidarnościowcy, podczas gdy odkraja się nam wolność po plasterku, coraz to durniejsze pomysły wprowadza w życie i tak dalej, dlaczego oni dzisiaj nie walczą o wolność? Odpowiedź brzmi: oni dzisiaj nie walczą o wolność, bo oni wczoraj nie walczyli o wolność. Oni wtedy walczyli o kotleta w stołówce, o to, że im zabrakło, prawda, wypłaty, czy tam w zasadzie zabrakło towaru w sklepie, no ale na jedno wychodzi. I oni dlatego wyszli na ulicę, nie po to, że jakaś wolność im była w głowach. Dlatego oni teraz nie chcą wychodzić na ulicę, bo teraz mają pełne brzuchy, mają fajne posadki, mają jakiś, jakby to powiedzieć, splendor, z racji tego, że rzekomo obalili komunę. A system niewolniczy, jakim bez wątpliwości była komunizm, jak każdy system niewolniczy, oprócz osób niewolonych, charakteryzuje się również osobami niewolącymi. Mówiąc krótko, żeby był niewolnik, musi być ktoś, kto go nie woli. No i oni zostali po prostu, nawet głupio bym powiedzieć, oszczędzeni. Po prostu Polacy przespali ten moment, kiedy trzeba było rozliczać swoich oprawców. Absolutnie nikogo nie pociągnęli do odpowiedzialności. Ale w związku z tym, że Polacy są cholernymi hipokrytami, zamiast powiedzieć: byliśmy głupi, trzeba było ich powiesić, to mówią: jesteśmy zbyt dobrzy dla naszych wrogów. A ja pytam, a kto im kiedykolwiek wybaczał? No dobra, mogło się zdarzyć tam pojedyncze jakieś historie, ale słysząc te teksty, że Jaruzela już dawno powinno się, prawda, powiesić i tym podobnych gości, patrząc, jak bardzo ludzie są wnerwieni, wielu ludzi, jak jest wnerwionych, kiedy, nie wiem, Jaruzel jest zapraszany na obchody niepodległości do Moskwy, czy jak Komorowski zaprosił go do siebie, a potem... Tak. Bez dwóch więc zdań nie możemy tutaj twierdzić, że Polacy są narodem dobrym i że Polacy są za nazbyt mili dla swoich wrogów, ponieważ Polacy nie są mili dla swoich wrogów, Polacy są po prostu durnowaci. W momencie, kiedy na przykład trzeba by czerpać zyski z zwycięstwa, Polacy krzyczą hura i wracają do domu. W momencie, kiedy trzeba wieszać swoich wrogów, Polacy krzyczą hura, zwyciężyliśmy, i idą do domu i zostawiają tych wrogów. I potem to się na nich po prostu mści, bo są durni. Bo są po prostu durni. Kiedy studenci walczyli o wolność, to oni faktycznie walczyli o wolność, o to, że im nie wolno było czegoś powiedzieć. Że im nie wolno było czegoś zrobić. A te popłuczyny robotnicze, to one wyszły po to właśnie, że im zabrakło kotleta, a nie o wolność walczyć. Bzdury, bzdury, jeszcze raz bzdury. My teraz wszyscy na tym cierpimy, bo za mało osób im w twarz mówi, że oni żadnej wolności nikomu nie wywalczyli, że to jest bzdura totalna. Uważam, że pewne osoby, które są uważane za bohaterów, należy zwalić z piedestału bohaterów. Uważam, że na przykład takim bohaterem, któremu się bohaterstwo nigdy nie należało, oczywiście jest Wałęsa. I że należy to zrobić jak najszybciej. Wywalić go z piedestału, przypiąć mu na stałe łatkę donosiciela ubeckiego i tyle. W Polsce jest od cholery ludzi, którzy zrobili kawał dobrej roboty, ale nigdy nie zostali za to nagrodzeni, nigdy nie zostali za to zapamiętani. A z kolei gloryfikuje się ludzi, którzy, że tak powiem, guzik zrobili. Robi się jakieś gigantyczne, historyczne zwycięstwo z Grunwaldu. Okej, może to być jakiś fajny powód do tego, żeby sobie zorganizować, prawda, turniej rycerski na skalę europejską. Ale do diaska! Grunwald był pustym zwycięstwem. My jako Polska, jako kraj, jako jakaś tam ludność określonego kraju, nic na tym nie zyskaliśmy, absolutnie nic. Jagiełło spartolił to jak się tylko dało. Cała wojna z zakonem krzyżackim szła o odzyskanie tych ziem, które sobie krzyżacy przywłaszczyli. Jeszcze ludność pruska, która tam zamieszkiwała, prosiła polskiego króla, żeby ich włączył do korony i jeszcze finansowała mu tą wojenkę, o ile mogła tylko. A Jagiełło pokonał, upokorzył zakon krzyżacki i sobie zrobił z nim sojusznika. No kurza twarz! To tak jakby, nie wiem, Wielka Brytania toczyła wojnę o Falklandy z Argentyną i tam się naparzają. W pewnym momencie brytyjska tam Royal Navy zwycięża, po czym Margaret Thatcher oznajmia wszem i wobec, że hura, zwyciężyliśmy, ale chcemy zachować tutaj z Argentyną poprawne stosunki, dlatego oddajemy im Falklandy. No to przepraszam bardzo, o co była ta cała wojna? I tak zrobił kretyn Jagiełło. A konsekwencje jego czynów są bardzo tragiczne, ponieważ tamtejsza ludność się zgermanizowała. Potem mieliśmy dwa państwa niemieckie, a pomiędzy nimi polski kikut. No to co? No to rozbiory! A nieco później mieliśmy dwa skrawki Niemiec, a pomiędzy nimi polski kikut. No to co? No to okupacja. I że tak powiem, to jest naturalną konsekwencją głupoty Polaków. Ja nie mówię, mieliśmy naprawdę zwycięstwa wspaniałe, które wypadałoby o nich przynajmniej wiedzieć, a tymczasem się o nich uczy ledwo, że były. No nie ledwo jest jakaś zmianka. Naprawdę mamy być z czego dumni. Nie będę tutaj wymieniał. Wymieńcie sobie sami, doszukajcie się, napiszcie w komentarzach pod audycją. Zwycięstwa, o których warto pamiętać, a także zwycięstwa, które nic nam nie dały, absolutnie były pustymi zwycięstwami, które warto zapomnieć, a w każdym musiała się umniejszać ich wartość. Tak samo bohaterowie. Bohaterowie, których warto wyciągnąć na piedestał, ponieważ od cholery zrobili, ale są niepamiętani. I także bohaterowie, którzy, że tak powiem, guzik zrobili, ale mieli dobry PR, czy też pochodzenie, i tam ich wygloryfikowano, mimo iż sobie na to nijak nie zasłużyli. Tak więc piszcie w komentarzach pod audycją, kogo warto wypromować, jakie wydarzenia w ramach historii Polski, a jako warto zbyć milczeniem, ewentualnie skrytykować. Słuchasz kontestacji. A wracając do tematu. Jeżeli dzisiaj ludzie wychodzą co rusz to na ulicę, no to nie jest dobrze chyba, prawda? Wtedy ludzie wychodzili na ulicę, prawda, protestowali, krzyczeli i tak dalej, bo państwo ich krzywdziło. Jeżeli dzisiaj robią to samo, to znaczy, że się nieszczególnie poprawiło. Powtórzę się, że jestem wrogiem nierozliczania ludzi za ich winy. Mówiąc krótko, to, że jakiś rząd sobie wprowadził iluzoryczną reformę i że, tak powiem, zdobył jakieś tam poparcie, po czym wychodzi, że ta reforma to był kot w worku, ponieważ zmieniono tylko jakieś nazwę i oficjalne statusy prawne, a poza tym nic się realnie nie zmieniło. I to wychodzi, powiedzmy, po 10 latach, ta nienaprawiana sytuacja. To ja uważam, że należy wrócić do tego rządu, który to wprowadził te parę lat temu i go rozliczyć za to. Nie ten obecny, który zbiera, że tak powiem, owoce tego, co spieprzyli poprzednicy, tylko ten poprzedni. To i wersja typu, a to było dawno, jest naprawdę głupotą. Bo tak, a było dawno, no dobra, to ja dzisiaj, nie wiem, ukradnę ci twój majątek cały, cię go pozbawię, a potem po iluś latach się zmieni system i ja już nie będę u władzy. I ty powiesz, że chcesz odzyskać swój majątek, a ja powiem, a to było dawno, to daj spokój, to co, będziemy do tego wracać. Tego chcecie? Żeby Polacy po raz kolejny mówili, a my to za dobrzy byliśmy dla naszych wrogów. Nie. Za durni. Za durni byliśmy dla naszych wrogów. W momencie, kiedy trzeba było ich wieszać, my krzyczeliśmy hura i byliśmy pijani ze szczęścia. A potem się okazało, że nic tam to nie dało. Niedawno powstał ten nowy Sudan. I też wszyscy są tam pijani z radości. Oj, coś wątpię, żeby to się na dłuższą metę okazało czymś pozytywnym dla nich. Jeżeli takie rzeczy tworzą mądrzy ludzie, no to ma szansę istnieć, to ma szansę funkcjonować. A jeżeli biorą w tym udział durni ludzie, którzy się cieszą, bo się cieszą, to prawda, nie rozumieją dlaczego, prawda, ale się cieszą, bo się wszyscy cieszą, no to takie są konsekwencje tych działań. Bardzo mi przykro, ale nic dobrego jeszcze z tego w historii nie wyszło. Ponadto Polacy uwielbiają zwalać swoje winy na innych. Mówiąc krótko, to, że nie wybudowaliśmy sobie do tej pory metra w Warszawce, to jest oczywiście wina Niemców, bo to Niemcy w ramach moralnej odpowiedzialności nam powinni je wybudować. Wcześniej nie krzyczeli do Niemców, że im Niemcy wszystko powinni budować i mają. A Polacy, jeżeli nie potrafią czegoś zrobić, to zamiast się przyznać, że nie potrafimy tego zrobić, że spartoliliśmy to, to szukamy sobie winnych, prawda? Że Niemcy nam to powinni zbudować. Nieważne jest, kto zawalił, tylko ważne, że Niemcy nam powinni zbudować. W ramach moralnej odpowiedzialności. No już ja cię solesz, a i przyjdzie gość i powie, no czy my Polacy jesteśmy durniejsi niż inni? No czy my nie potrafimy tego zrobić? Nie, to wina Niemców, bo nam nie zbudowali. Oczywiście, że jesteśmy durniejsi. Na potęgę jesteśmy durniejsi. Jak można było to spartolić? Jak można było przez tyle czasu metra nie wybudować? Ja rozumiem, że w ten sposób się kradnie pieniądze, że się wymyśla jakieś durne przepisy, albo się robi dziurawe drogi, prawda? Robisz dziurawe drogi, bo masz określone firmy, które będą te drogi naprawiać. I potem one, im więcej razy je naprawiasz, tym więcej pieniędzy wydajesz na drogi. Im więcej pieniędzy wydajesz na drogi, tym więcej musisz z podatków zabrać. A z kolei to, co na drogi, to tam część z tego trafia do twojego portfela, bo zaprzyjaźnionym firmom non-stop pozwalasz wygrywać te przetargi na naprawę dróg. I tak jest ze wszystkim w tym kraju. Się pieniędzy nie kradnie, tak że się wkłada rękę do skarbony i się wyjmuje kasę. Bo cię zaraz uwali pierwszy, lepszy, czy to CBA, czy to CBS, czy to jeszcze jakieś inne rzeczy. Każdy jeden ci zrobi koło dupy. Więc się robi około, że na przykład tylko jedna firma ma przetarg na naprawianie tych budynków sądowych, na ich renowację. Przecież na kilometr czuć złodziejstwem. Ostatnio wyszła jakaś taka ustawa, że ci dyrektorzy parków narodowych mają oszacować wartość swojego majątku, czyli oszacować wartość tych parków, bo się nikt o coś tam czepia ich. I mówiąc krótko, rachmistrzowie teraz latają i szacują za oczywiście kasę sporą, wielką kasę, wartość gruntów tych parków narodowych. Po cholerę komu wartość gruntów parków narodowych, skoro tam nic nie można budować? Do diabła! Oj, to nie są faszyści? To za debilizm jest, to jest zwykłe złodziejstwo, bo sobie goście poustawiali swoich ludzi w tych komisjach rachunkowych, które to będą liczyć i teraz jest super możliwość, żeby wydać od cholery niepotrzebnie mnóstwo kasy i żeby część tej kasy wróciła z powrotem jakimś dziwacznym obiegiem gotówkowym do kieszeni panów posłów, którzy są zaprzyjaźnieni z panami, którzy będą wykonywać te zlecenia. A potem znowu jakieś debilne teksty, że Unia nas okrada. Nie Unia, tylko my się okradamy. Nie Żydzi nas okradają, tylko polskie pieprzone, jebane cwaniaczki nas okradają. Polacy okradają Polaków. Jak staje taki kutafon do przetargu o jakiś, powiedzmy, majątek, jakąś kopalnię, która jest naprawdę dużo warta, to on ma świadomość tego, że on jest zwykłym polskim cwaniaczkiem i on nie ma kasy na tyle, żeby stawać w szranki z poważnymi światowymi inwestorami. Go po prostu na to nie stać. On jest na to za biedny, za chudy w uszach. Więc co on robi? Podburza lud, krzyczy: nie oddamy majątku narodowego w obce łapy, nie oddamy! I lepszy taka polska szuja jest lepsza niż uczciwy gość, tyle że z zagranicy. I się urywa negocjacje ze wszystkimi poważnymi inwestorami i się sprzedaje w jakiejś tajnej licytacji za psie pieniądze. Naprawdę dużo warte majątki, za psie pieniądze się wyprzedaje takim polskim cwaniaczkom, które podburzają idiotów. Jest stwierdzenie: pożyteczni idioci. Ale od drugiej strony to stwierdzenie brzmi: szkodliwi idioci. Więc tym idiotom, Polaczkom, którzy drą mordy, że ważne, żeby było polskie, nieważne, że jest do dupy, ważne, żeby było polskie, każe drzeć mordy i oni są tępi, więc drą mordy, że ważne, żeby było polskie, i taki cwaniaczek za psie pieniądze to kupuje, bo on nie jest w stanie stawać w szranki z poważnymi inwestorami światowymi. I przestańcie pierdolić, że Polacy są za dobrzy dla swoich wrogów i że ktoś tam nas okrada, bo to my siebie okradamy, my takich cwaniaczków hodujemy tutaj. Zamiast na dzień dobry wyprać po mordzie, to pozwalamy im krzyczeć do idiotów i potem idioci krzyczą z nim i blokują wszystkie takie rzeczy i się w tym kraju nie da niczego zrobić normalnie. Bo zamiast na dzień dobry chwycić tego cwaniaczka, na oczach tych idiotów mu wpierdolić i jednocześnie ujawniając te wszystkie machloje, jakie on jest powiązany, a potem wydać w ich ręce i niech go, że tak powiem, powieszą, to my Polacy wolimy pieprzyć, że jesteśmy za dobrzy dla naszych wrogów. Za dobrzy jesteśmy dla tego cwaniaczka, co nas oszukał, bo go nie powiesiliśmy. Niego nie powiesiliśmy, jak nie wiedzieliśmy, albo jak ignorowaliśmy ludzi, którzy nam mówili, że to są machloje, tylko pozwoliliśmy mu nakraść, ile się da, i spieprzyć na jakieś wyspy tropikalne i teraz jesteśmy cholernymi hipokrytami zakłamanymi, którzy pieprzą 3 po 3, że za dobrzy jesteśmy, bo mu pozwoliliśmy nas wykorzystać. Nie, za tępi jesteśmy, bo go nie rozliczyliśmy, kiedy go trzeba było rozliczać. Bo Polacy są to po prostu tępi. Tępi! Nie dobrzy. Dobrzy to swoją drogą. Ale Polak jest dobry, jak, że tak powiem, trzeba pieniądze wysłać na Orkiestrę Świątecznej Pomocy albo na Haiti. A jak trzeba w Polsce coś zrobić, żeby to działało, to Polak się okazuje tępy. Ale woli myśleć o sobie dobry, bo jest hipokrytą. bo woli sobie w jakimś takim polskim grajdołku usiąść z innymi Polaczkami i żeby oni mu potwierdzali, kiwali głowami, tak, tak, my jesteśmy za dobrzy, tak, tak. To wszystko wina złych ludzi. Byle by się nie przyznać, że to jest nasza wina, że to my coś spartoliliśmy. Naprawdę wypada się uderzyć w piersi i krzyknąć mea culpa. I że tak powiem, i podnosić ten temat, że to my coś spartoliliśmy. Że to, że nie mamy metra, to, że nie mamy dróg, to, że nie mamy tego, tamtego, siamtego, to jest nasza wina, Polaków, którzy wybrali największych złodziei. Jak powiedział Winston Churchill o Polakach. Naród najwspanialszy ze wspaniałych, prowadzony przez najpodlejszych z podłych. Bo takie cwaniaczki zawsze sobie nabiorą idiotów, żeby idioci na nich zagłosowali. Idioci, którzy się nie znają w ogóle na polityce, na niczym się zresztą nie znają. I oni sobie zagłosują na tych cwaniaczków. Ludzie mądrzy i dobrzy, zamiast się zebrać i pomyśleć, jak nie dopuścić do tego, to myślą, jak przekonać idiotów. I oczywiście, zamiast mieć podejście typu, słuchaj pan, jest tak i tak, to zaczynają im wyjaśniać, mądrzyć się, a idiota jest idiotą, więc tego nie rozumie. I dochodzi do sytuacji, że największe cwaniaki, złodzieje i szuje rządzą w tym kraju, a Polak cholerny hipokryta, zamiast powiedzieć, mea culpa, ja ich wybierałem, moja wina, będę wyciągał z tego lekcję na przyszłość, mówi, bo to Żydzi są, bo Polacy by Polakom czegoś takiego nie zrobili. Tak, kuźwa, Polacy by Polakom nie zrobili. Oczywiście, że to Polacy Polakom takie rzeczy robią. Tylko i wyłącznie Polacy ich Polakom. Ja nie mówię, że Żydzi też Polakom czegoś takiego nie robili historycznie, bo robili to często. O tym też, że tak powiem, zrobię audycję kiedyś. Ale nie o to chodzi, to nie Żydzi nas nam winni, tylko takie polskie pieprzone cwaniaki, które konfliktują wszystkich i każą im szukać wrogów daleko. Kiedy wrogów macie pod nosem. Takie kurwy, polskie kurwy, sprzedajne. Jak kiedyś Piłsudski rozmawiał z jednym szlachcicem o możliwości założenia przez siebie partii politycznej, to na pytanie, jaki byłby program tej partii, odpowiedział, pić kurwy i złodziei. A my co robimy? A my mówimy, nie, to my to za dobrzy jesteśmy dla naszych wrogów. A to trzeba by ich powiedzieć, ale my to za dobrzy jesteśmy dla naszych wrogów. Dlatego tego nie zrobiliśmy, że za dobrzy jesteśmy, bo my liczyliśmy na to, że oni się poprawią, bo my liczyliśmy na to, że oni będą dobrzy, że oni będą uczciwi, bo my wierzyliśmy, że jak oni mówią w tych reklamach wyborczych, w tych spotach, że Polska będzie silna, dobra, będzie Irlandią, Japonią i jeszcze będzie 3 miliony mieszkań, to że oni są prawdziwi. I my myśleliśmy, że oni mówią prawdę. A oni nas okłamali, ale my jesteśmy za dobrzy dla naszych wrogów. Tylko i wyłącznie dlatego my nic nie zrobiliśmy. I będziemy na tym cierpieć, będziemy coraz biedniejszym krajem. Będzie coraz więcej biurokracji, będzie coraz więcej chorych sytuacji, będzie coraz więcej patosu w tym wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy zbyt durni, żeby spojrzeć w lustro i powiedzieć mea culpa. Moja wina. Jestem idiotą, jestem Polakiem, jestem idiotą. Więc żeby... Muszę przestać być idiotą. Po pierwsze, muszę przestać być idiotą. Muszę przestać winić innych i zacząć szukać winy w sobie. I ja tutaj nie mówię tak, że ja w sobie też, jako prowadzący tutaj, hello Marius, mówię do was. Ja również szukam winy w sobie. Dlatego nieraz podważam swoją polskość, bo mówię, że nie jestem idiotą ani katolikiem. Pytanie, czy jestem zatem Polakiem. No ale tak jest, my uwielbiamy szukać winnych gdziekolwiek by nie w sobie. Myślę, że tu jest pies pogrzebany, że trzeba zacząć przede wszystkim szukać w sobie, wiesz, żebym przestał oskarżać innych, a zaczął siebie. Bo to nie wystarczy powiedzieć, a ja tam na przykład się polityką nie interesuję i mnie to nie obchodzi, ale chodzę na wybory, bo chodzę, bo nie wiem, oddam nieważny głos, żeby oni zobaczyli, że ja jestem przeciwko nim. A ja mówię, tak, ty, nie wiem, pól sobie raz ten telewizor, zobacz te ich kłótnie polityczne i się zastanów, czy oni mają czas popatrzeć, o, tyle jest głosów nieważnych oddanych na nas, ludzie nam nie ufają, może to jest dla nas jakiś sygnał do zmian. Nie, oni tak nie myślą, nigdy tak nie myśleli, absolutnie i do reszty oni są zajęci toczeniem ze sobą wojny polsko-polskiej. Dlatego ja osobiście uważam, że gdyby władze w Polsce były wybierane przez Polonię, mówiąc krótko, gdyby wzięli wszystkie Polonie, czyli zbiory Polaków, prawda, poza granicami krajów, i gdyby te Polonie wybierały nam władzę w kraju, to one by wygrały 10 razy lepiej, niż my wybieramy. Dlaczego? Choćby z takiego prostego powodu, że oni nie są uwikłani w wojnę polsko-polską i już to im daje przewagę, bo mają racjonalniejsze spojrzenie na to. A my co? Inteligenci wybiorą ci Platformę dlatego, żeby być przeciwko PiS-owi. Bo im wmówili wojnę polsko-polską i podział na dwie Polski, na moherów i inteligentów. Więc nie chcą być moherami, to będą po stronie inteligentów. Doprawdy nie chce mi się szukać wroga poza granicami kraju. Bo jak patrzę na te wszystkie złodziejskie szuje, które mi otaczały, które są Polakami, to mam ochotę, nie wiem, powiedzieć, że Hitler powinien się reinkarnować i wyeksterminować naród polski tym bardziej. A nie żydowski. Ja nie mówię, Polacy mają mnóstwo pozytywnych cech. Być może warto będzie też zrobić audycję o pozytywnych cechach Polaków, które wyróżniają ich na tle innych narodów. Kto wie, może warto, może zrobię. Ura! Może nie. Ale doprawdy, dopóki nie zaczniemy rozliczać samych siebie za własne winy i za własną głupotę, przede wszystkim historia. Ludzie, uczcie się historii. Jeżeli będziecie czytać na zasadzie winy, błędy, jakie myśmy popełniali w historii, to zobaczycie, że my popełniamy teraz te same błędy. To nie są żadne nowe błędy. Może telewizja weszła zamiast prasy i tak jak w drugiej RP obsmarowywali się wszyscy w gazetach, tak teraz się obsmarowują w telewizji. Więc może i nawet jest to bardziej wnerwiające, bo się słyszy to i się widzi na żywo. Ale naprawdę się nic nie zmieniło, za drugiej RP też się obsmarowywali, partia ile wlezie. Jeździli po sobie. Było cwaniactwo, było partyjniactwo, nic się nie zmieniło, wróciliśmy do punktu wyjścia, bo się niczego nie nauczyliśmy. Żadnej lekcji nie wyciągnęliśmy z historii, żadnej lekcji nie wyciągnęliśmy z przeszłości, nic się nie zmieniło. A im więcej takich idiotów, bo jak mówią, na świecie wcale nie ma wielu idiotów, ale są akurat tak sprytnie rozmieszczeni, że zawsze na jakiegoś trafisz. Oni są głośni, więc oni zwracają na siebie uwagę. I tak długo, jak wielu idiotów będzie zawsze obwiniało Niemców, Żydów, Ruskich i kogoś, i im bardziej oni będą hipokrytami i będą zwalniać siebie z odpowiedzialności. Bo dla nich zawsze jest winny ktoś, byleby nie Polak. A ja mówię Polak, lać w mordę Polaka. Bo to Polak jest winny, bo to Polak jest złodziejem, bo to jemu należy obciąć ręce. I wtedy się w tym kraju zacznie poprawiać. Bo ludzie za granicą przestaną mówić o Polakach per złodzieje, jak dla nas bohaterstwem przestanie być okradzenie Niemca. Bo kradzież to jest kradzież. A nie, że na przykład okraść kogoś jest źle, ale okraść Niemca tak dobrze, bo oni nas tyle Polaków wymordowali! Hitler, no panie, tyle Polaków wymordowali! No to bohaterstwo jest okraść Niemca. Nie, należy wziąć Polaka, upierdolić mu się kierą obie łapy i tyle. Za okradzenie Niemca. Niech będzie za okradzenie Polaka, powiedzmy, więzienia, za okradzenie Niemca w ramach walki z debilizmem Polaków będzie obcięcie im rąk. I się momentalnie zacznie w kraju poprawiać, bo zaczniemy szukać winy w sobie, a nie w innych. Należy zwalczać hipokryzję argumentami, wprost mówi, że to my jesteśmy winni. Że to bardzo durniejsi, bo jeżeli inni mogli sobie zrobić coś, na przykład wybudować metro, bez pomocy Niemców, to znaczy, że my też mogliśmy to zrobić. 3000 razy mogliśmy sobie to zrobić. Ale woleliśmy drzeć mordę i szukać winnych. A w tym czasie polskie cwaniaczki liczyły złotówki, które ukradły na tych wszystkich przetargach, na wszystkich dziurawych drogach. Poprzez firmy zaprzyjaźnione, które non stop wygrywały przetargi i robiły tak te drogi, żeby czasem przypadkiem za długo nie można było po nich pojeździć. Powtórzę, kasy się nie kradnie tak, że się wkłada rękę do skarbca i się wyjmuje jakąś gotówkę albo sztabkę złota. Bo ci od razu każdy przyłapie. Kasy się kradnie tak, żeby jak najwięcej jej wydać. To nie jest tak, że rząd marnuje pieniądze, bo rząd marnuje pieniądze. Rząd marnuje pieniądze w konkretny sposób i na konkretne firmy te pieniądze idą. I oni przez te firmy podstawione kradną. Oczywiście, że muszą ileś rzeczy po prostu rozrzucić w ramach socjalu, po to, żeby było widać, że rząd w ogóle kasę daje ludziom i ta kasa idzie na ludzi. A potem jak, nie wiem, trzeba coś robić dla ludzi, czy to szkolenia, czy to jakieś, nie wiem, oszacowanie wartości gruntów, które jest nikomu niepotrzebne i w ogóle o kan dupy je rozbić. To wtedy tak, to wtedy się szasta kasa, a potem się mówi, o, dziura budżetowa, trzeba będzie podnieść podatki. Wymyślić nowe. A biurwy tylko czekają, żeby się wykazać, żeby wymyślić coraz to nowsze metody opodatkowania. że jak ty dasz komuś prezent, to powinien się zgłosić do urzędu, a jak nie, to cię trzeba karać. I trzeba policję zaprząc do sprawdzania tego. I tak długo, jak banda idiotów będzie hipokrytami i będzie zwalać to na jakichś Żydów, że to Żydzi są winni, no to będę wcale nie twierdzę, że nie są. Ja tylko twierdzę, że w tym wypadku nie są. Tak długo, jak będziemy zwalać winę na Żydów, że to Żydzi są winni temu, że się nas okrada, a nie na Polaków. Na polskich pieprzonych swaniaczków, którzy na jakichś hasełkach, typu, że wszystkim zrobię dobrze, dostali się na szczyty i teraz kradną na potęgę, bo nie ma nikogo, kto by powiedział: pan jesteś złodziej, bo w tym momencie ludzie pękają, jak stoją przeciwko nim twarzą w twarz. Tak długo, jak długo my będziemy nieudolność naszą nazywać dobrocią, że my jesteśmy za dobrzy dla naszych wrogów, dla tych, którzy nas gnoją, dla tych, którzy dla nas są upierdliwi, którzy myślą durne przepisy. My nie jesteśmy za dobrzy, my jesteśmy za głupi. Polacy są durnym narodem. Słowo Polak powinno być synonimem słowo idiota. A dopiero potem jakieś tam inne rzeczy. Ja nie mówię. Może właśnie wynikiem tego, że Polacy to naród idiotów, może efektem tego jest to, że jak już się trafią jednostki myślące i wybitne, to już są tak wybitne, że w ogóle na poziomie, że tak powiem, światowym mogą nas reprezentować. Tylko problem z tymi jednostkami jest taki, że one nie mają siły przebicia. Bo one, że tak powiem, do pewnego poziomu się nie zniżają, a tępy lud, no, idzie za jakimiś hasełkami. Jest jeszcze jeden minus, że czasem ci wielcy i mądrzy ludzie, jak już się im uda coś dobrego zrobić, oni wtedy, no, są zbyt miękcy. Zamiast, że tak powiem, rodaków porozliczać tak, jak się powinno ich porozliczać, krwawo i, że tak powiem, boleśnie, to zaczynają wysłuchiwać się bandy idiotów, która do nich krzyczy, że to, że tamto, że siamto. Zaczynają im pobłażać i się znowu robi taki polski burdel. Tak długo, jak długo to będzie się toczyło. Tak długo, jak nasza hipokryzja będzie cechą narodową numer jeden. Tak długo w Polsce nie będzie dobrze, bo nie ma prawa być dobrze, jeżeli ty coś sobie zepsułeś i zwalasz to na kogoś innego. Nieważne, czy na Boga, czy na szatana, czy na Żyda, czy na Niemca, czy na jeszcze kogoś innego. Tak długo, dopóty ty nie będziesz brał winy za swoje błędy na siebie i odpowiedzialności za swoje czyny na siebie, tak długo to i będzie do dupy. Bo nie da się wiecznie żyć zwalając sprawy na innych. Oczywiście można być takim pieprzonym tetrykiem, tylko to doprowadzi do twojej zguby, wcześniej czy później. Słuchacie kontestacji? Reasumując, Polacy są narodem durnym. Dobrym też, ale w takim znaczeniu, że nie wiem, komuś pomogą, jak komuś się źle dzieje, typu, nie wiem, Powódź, prawda? No to będą dawać mnóstwo pieniędzy na Powódź. Orkiestra Świątecznej Pomocy, to będą dawać mnóstwo pieniędzy na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak ci trzeba, nie wiem, pomóc w polu, to ci przyjdzie sąsiad i ci pomoże w polu. Ale w takich sytuacjach, gdzie trzeba, że tak powiem, z głową coś robić, myśleć, coś zaplanować, działać do przodu z wyprzedzeniem, przewidywać, no to już jest dupa. Tak jak powiedział Churchill, naród najwspanialszy ze wspaniałych prowadzony przez najpodlejszych z podłych, a jak powiedział Piłsudski, naród wspaniały tylko ludzie, kurwy. Tak więc tak długo, dopóki jakaś banda cwaniaczków będzie się windowała na hasłach, że to nie my, to oni nam to zepsuli, tak długo będzie w tym kraju źle. Trzeba mówić: to nie oni, to my to zepsuliśmy. To nie oni spartolili nam reformę zdrowia, tylko my spartoliliśmy reformę zdrowia. My budowaliśmy drogi w Syrii, w Afganistanie, w Iraku. Te drogi świetnie funkcjonują po dziś dzień, pomijając kwestie wojen amerykańskich, które je porozpieprzały, ale jednak tam, gdzie nie rozpieprzyły, tam są dalej dobre drogi budowane przez Polaków. A w Polsce nie jesteśmy sobie w stanie tych dróg wybudować. To jest niemożliwością fizyczną, niemożliwością, że my nie jesteśmy w stanie tych dróg zbudować. Po prostu w ten sposób się nas okrada. Bo nie ma absolutnie żadnej odpowiedzialności. Nikt nie ponosi odpowiedzialności. Bo taki system mamy. I się nie sprzeciwiamy mu, systemowi, w którym nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w którym nikt tu nie jest winny, sialalalalala. I tak długo, dopóki nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności, a przeciętny Polak idiota będzie mówił: a bo my to za dobrzy dla nich jesteśmy. Tak długo będzie do dupy. A jak oni zaczną ponosić swoją odpowiedzialność, i to odpowiedzialność nie, że tam zwolnią ministra, wypłacając mu gigantyczną odprawę. Minister sobie pobył miesiąc, jedno złe słowo powiedział, czy tam coś zepsuł, i go wypieprzają z taką po prostu odprawą, że tak powiem, mu się to opłacało. Po trzecim ja trzeba po prostu wziąć gnoja, powiesić i tyle. Jeszcze zabrać mu cały majątek, znacjonalizować, w ramach tego, że okraść złodzieja to nie jest złodziejstwem. Więc tutaj, że tak powiem, nacjonalizacja majątków osób, które się dorobiły na złodziejstwie, jest jak najbardziej w porządku. I mimo tych gnojenia jakichś przedsiębiorców, w których przypadku prawo działa wstecz, bo się prowadzą jakieś durnowate przepisy, a potem się rozlicza, że oni się nie mieli kiedy dostosować do nich. Tylko mówię o tych złodziejach, którym idzie to udowodnić. Że oni to wszystko mają z jakichś odpraw, że co miesiąc są jakimś innym prezesem spółki państwowej i potem mają gigantyczne odprawy. Jak już coś spartolą. A zawsze coś spartolą i tak się to kręci, taki biznes. To tyle, co miałem do powiedzenia. Jest to audycja BSK na falach kontestacji. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało, czy warto robić kolejne audycje bojowego skrzydła kontestacji. Generalnie rzecz biorąc, czy warto przestać mówić, że wina leży w innych ludziach i warto zacząć mówić, że wina leży w nas samych. No i jeszcze przypomnę w komentarzach, bardzo was proszę, napiszcie mi, jacy według was ludzie powinni zostać bohaterami narodowymi Polski, a jakich z tego piedestału należy zwalić. To samo zwycięstwa historyczne, wojny, bitwy, co warto podnieść do rangi faktycznego zwycięstwa Polski, co warto wygloryfikować, wypromować, a co warto, że tak powiem, kopnąć w dupę i z tego piedestału zwalić. Trzymajcie się. Nagrody książkowe w kontestacji funduje Księgarnia Warszawa. www.księgarniawarszawa.pl